misaki yo moninga na nzela olingise otumolanga soki posa ya bitumba zela na koyebisa yo bato ya liboma lokola yo bazali kozela yo monanga na kakola mbisi na zando ya pe osomba nako ekoma na kolamba kolamba na yo malonga te kaka kotondisa kitunga na zando po bamona yo mpe lisolo mosusu te na monoko lisolo se ya libala o bato ya mobali eyindi nyonso na bosoto mosala kobeta radio na ebakata ya zuwa moninga na zela olingise otumolanga soki posa ya bitumba zela na koyebisa yo bato ya liboma lokola yo bazali kozela mobali pasi ya libala mama oyebi te o yinanga ye oyokelanga zuwa ata osali azali awa memo balobisi se eleki ngai yo panda na nga o moma moko pasi ya libala mama oyebi te o yinanga ye oyokelanga zuwa ata osali azali awa mrema balobisi se eleki ngai yo mbanda na nga o moma moko